www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، الحمدللہ آخر دن ہے یا آخر رات ہے، اس کے بعد میری تقریر بیان کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا. اس لیے سوچ رہا تھا کہ ایسی باتیں بیان کروں جو بطور خلاصہ کے ہوں. دل میں آیا کہ کلام پاک کا خلاصہ تو الحمدللہ سورہ فاتحہ، جتنے مضامین معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں سب سورہ فاتحہ میں مندرج ہیں. اس بنا پر سولہ کی زیادہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ترجمہ ہی ہوگا تو مضمون میرے وجہ سامنے آ جائے گا. سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے رب العالمین ہے. پہلی چیز ہے وقی رب العالمین کا ذکر گیا، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. ظاہر بات ہے کہ رب العالمین سے بڑی کس کی تعریف ہوگی؟ انہوں نے سب کچھ دیا ہے، انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے ماں کے پیٹ میں وضع کا پیدا کا انتظام کیا، اب تک پرورش کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. اس وجہ سے سب سے زیادہ تعریف کے ذرائع کا اللہ تعالیٰ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا تو سب سے زیادہ جود والا کون شخص ہے؟ من اجود و جودن، حدیث الفاظ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی امتحان میں لیا کرتے تھے، فرمایا کہ من اجود و جودن، سب سے زیادہ بخشی والا کون ہے؟ صحابہ نے کیا اللہ و رسول عالم، ان کا خاص جواب یہ تھا اللہ و رسول عالم، جو کچھ جانتے تھے اسی بھی نفی فرما دیتے تھے. یہ فراہ علمی صحابہ کو حاصل تھا، علم آپ کے علم کے سامنے اپنے علم کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے. علمی فراہ بہت مشکل ہے، عملی عملی فراہ تو اختیار کر لیتا ہے، لیکن مشائق کے یہاں جا کر کے علمی فراہ بہت مشکل سے فراہ کرتا ہے. علم ایک بہت بڑے عالم گئے حضرت کے یہاں، کہتا میں آپ سے تعلق پیدا کروں گا، فرمایا رہیے لیکن مکاتبت اور مخاطبت کی اجازت نہیں ہوئی. مکاتبت نہیں اجازت، کہا حضرت مجھے تقریب بیٹھے مجلس میں بیٹھے تھے، آپس میں علماء کے درمیان علمی کچھ مباحثہ شروع ہو گیا. بڑے لوگ رہتے تھے، وہاں شبی عثمانی ہے، وہاں سبھی لوگ رہتے تھے. جب بات بڑی آپس سے مباحثے کی تو وہ بھی کچھ بول دیے. حضرت تھا نے کہا کہ آپ سے تو مجھے معاہدہ تھا کہ مکاتبت اور مخاطبت نہیں ہوگی، آپ کیوں بولے؟ فرمایا حضرت میں بھول گیا تھا. یہ بات نہیں ہے، کھڑے ہوئے جائیے نیچے، سیدھا ہی چلے جائیے. کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ حضرت میں بتلاؤں گا صحیح بات. فرمایا انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ لوگ علمی بحث کر رہے تھے، میں خاموش تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھ کو یہ لوگ جاہل سمجھیں گے، اس وجہ سے میں بولا. کہاں بیٹھ کھڑے ہو گئے تھے، بیٹھ جائیے، یہی میں نے تجویز کیا تھا آپ نے صحیح بات کر لیا یہ بڑھ جائے گی علم پڑا بہت مشکل ہے علم کا پڑا اللہ تعالیٰ بہت اس کے علم کے پڑا الف لام میم ذالک الکتاب پہلے ہی آدمی کہتا ہے کہ ہم اس کے معنی کو نہیں جانتے اللہ عالم بہرحال صحابہ کرام کی یہ دولت حاصل تھی اللہ رسول عالم جو آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من اجود الجنون سب سے اعظم بخشش والا کون ہے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ رسول عالم یہ خاتون کی صفت فرمایا اجود الجنون اللہ سب سے بخشش والا اللہ کی معرفت اسی اعتبار سے بھی ہونا چاہیے کہ اللہ بخشش والا میں بڑے پہلی بار تو احمد آباد آئے تھے حدیث پڑھی وہی تھی بہت بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے جاؤ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کھلاتا پلاتا ہے یہ کیا ہے یہ محبت عقلی ہے محبت عقلی ایک محبت عقلی حقیقی سمجھ ہوا ہے محبت عقلی یہی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان دیا جائے جب اللہ نے تم کو کھانا پیا دیا تو حق ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ کی تو تعریف کرو اتنی محبت ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے ایک محبت فرض ہے محبت اللہ علیہ قسمین صاحب فضل باری جیسے ہیں محبت اللہ علیہ قسمین فرض مندم وقدار کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت فرض ہے کیا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے یہ فرض الانسان عبد الاحسان جب آپس میں ہم لوگ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا ہم کو کھانا دیا کھلایا تو اس بنا پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھلایا پلایا یا کھلاتے پلاتے ہیں اس وجہ سے ان کی حمد ہم کو کرنی چاہیے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی ایک سب سے بڑی علام یہ چیز ہے کہ اللہ ہم کو کھلاتا پھلاتا ہے اس کو ہم عام نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ نے جو ایک روٹی دیا اس کا بھی بہت بڑا شکر ہے سب سے زیادہ شکر تو روٹی کا ہوتا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب شعیب علیہ السلام کے لڑکیوں کو جانوروں کو پانی پلا دیا تشریف لے گئے ان سے اجرت نہیں طلب کیا جا کے بیٹھ گیا اور کہا یار اجرت نہیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا یہ اللہ میں بھوکا ہوں اللہ سے کہہ سکتا آدمی اللہ سے کہنے میں کوئی نہیں جتنا بھی انکسار ہو جائے اے اللہ میں بھوکا ہوں مجھ کو روٹی دیجیے حضرت علی نے فرمایا کہ کہاں مجھ کو روٹی دیجیے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مانگنے کا بھی ایک خاص درجہ ہے جتنا اللہ کے جود و بخش کو سمجھے گا وہ اتنی اللہ کے قریب ہوگا اور جو اللہ کو سمجھتے ہی کھا رہا ہے پی رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہماری چیز ہے ان نلیل علم تو گیان کمال المال مجبور بہار کہتے ہیں علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے طغیان کا مطلب یہ ہے شاید انہوں نے لکھا ہے حضرت بیان فرماتے ہی رہتے تھے کہ مال کا طغیان یہ ہے کہ اپنے کسب کا سمرا سمجھے جیسے عالم کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب تم کو علم آئے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے اپنے اپنے محنت کا سمرا نہیں سمجھنا چاہیے سب سے بڑی چیز فرائیت کی تو یہی ہے کہ علم تو علم کھانے کو بھی سمجھو کہ اللہ نے ہم کو روٹی دیا الحمد للہ اطامنی و سکانی و معمولی دعائیں ہیں الحمد للہ الذی اطامنی و سکانی و جعلنی یہی تو سلوک ہے اسی کی معرفت ہی کو سلوک کہتے ہیں الحمد للہ اطامنی و سکانی و جعلنی من المسلمین اللہم اطامنی بغیر حول منی یہ جواب یہ ہے بداؤد میں الحمد للہ الذی اطامنی بغیر حول منی ولا قوۃ اللہ اسی طرح کپڑے کے بارے میں آیا ہے اے اللہ آپ نے ہم کو کپڑا پہنا بغیر حول منی قوۃ ایک ساتھ ہی غلام آپ ہو جاتے ہیں اتنی کہنے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا استحضار اپنے کو اس کو محتاج سمجھے اپنے کو اس سے عاجز سمجھے کہ ہم عاجز تھے, ایک لقمہ بھی ہم کو نہیں مل سکتا تھا, اللہ نے دیا تھا ہم نے کھایا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے ان سے نہیں طلب کیا, مجھے کہتے کہ ہم نے پلایا تم لوگ اللہ سے طلب کیا, اللہ تعالیٰ فرمایا سائے میں جا کے بیٹھے, کہا اے اللہ میں بھوکا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے روٹی کا سوال کیا تھا, معلوم ہوا کہ یہ چیزیں جو کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ سلوک کا بہت بڑا درجہ ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا, الحمد للہ نبی اطامنی و سقانی وجعلنی من المسلمین. ایک دعا اور ہے, الحمد للہ جعلہ عضباً فراتاً, الحمد للہ جعلہ عضباً فراتاً برحمتی ولم یجعلہ ملحاً وجازاً بذنوبنا. معمولی دعا ہے. ہمارے حضرت ماں برادر صاحب تشریف لائے ایک دفعہ, ماں محمد اللہ صاحب کہا کہ حضرت, ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں, حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے ایک دعا سکھائی ہے ہم لوگوں کو. کیا دعا؟ یہی دعا پڑھا. میں نے کہا کہ وہاں جو مدرسہ ہے وہاں ہم نے کہا اس کا حوصلہ دیکھا, ہم نے دیکھا اسی وقت یاد کیا تھا جو مدرسہ ہے ماٹلی والا, وہ حوصلہ پہ لکھا ہوا تھا, تو اسی میں نے کہا میں تو یاد کر چکا ہوں پہلے ہی. اور وہاں برادر صاحب نے اتنی خوشی سے کہا کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے ہم کو دعا سکھائی. وہ کیا دعا؟ الحمد للہ جعلہ عضباً فراتاً برحمتی ولم یجعلہ ملحاً وجعلن بذنوبنا. بزرگوں نے ہمارے لکھا ہے کہ اگر ان سنتوں پر عمل کرے, بلکہ ایک ہفتے کا نام بھی لیا ہے, سنتوں پر صاحب نسبت ہو جائے گا. ان سنتوں کے سونے کی اٹھنے کی بیٹھنے کی جاگنے کی سنتوں پر عمل کرے گا صاحب نسبت ہو جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت بڑی بات, اللہ کا جود سب سے بڑا جود ہے. ہم کو پیٹ پہ رہے تب بھی ہم کو کھایا گیا, اب بھی کھایا جاتا ہے. اس روٹی کو لکھا ہے وہی پہ لکھا, بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ روٹی کا معاملہ بہت اہم ہے, بہت. روٹی کی وجہ سے آدمی گمراہ بھی ہوتا ہے, نہ رہنے سے بھی گمراہ ہوتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمام تعریف اللہ کے لیے, کیوں نہ ہو ظاہری تعلیم کا بھی ذمہ دار, ظاہری خوراک کا بھی وہی ذمہ دار, اور باطنی خوراک کا بھی وہی ذمہ دار ہے. لہٰذا رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہ ہم کو کھانا کھلاتا ہے, بلکہ وہی ہماری باطنی تربیت بھی کرتا ہے, ظاہری تربیت بھی کرتا ہے, اور باطنی تربیت بھی. رب العالمین صرف رب کو مجھے کھانا پینا دیتا یہ نہیں, بلکہ وہی مسائل سلوک کو حل کرتا ہے, وہی سلوک میں ہم کو چلاتا ہے. چلاتا آتا ہے کہ مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک مرید نے خواجہ محمد معصوم سے کہا, ان کے صاحبزادے سے, کہ حضرت مربی مجدد صاحب سے چلے گئے, شیخ ہمارے چلے گئے, اب کیا ہمارے تربیت کا کیا ہوگا؟ کہا مجدد صاحب مربی حقیقی نہیں تھے, وہ باپ کے بارے میں کر رہے ہیں. باپ اگر چلے گئے تو مربی حقیقی موجود ہے, وہ تربیت کرے گا, مطمئن رہو دوستو. رب العالم بہت بڑی, رب العالم تمام عالم کا پالنے والا ہے, اب ان کی کتنی تشریح کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جو رحمان ہے اور رحیم ہے, ان کی تمام تعریفیں ہیں. مالک یوم الدین, یوم الدین کا مالک ہے, یہ بھی صاف ہے. اب مجھے یہ کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہمارے حضرت نے اس سورہ کو ماری کتنی دیر پر پڑھ کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اٹھ گئے. اور چنانچہ علامہ ابن قیم کی بھی کتاب ہے تین جلدوں میں, مدارج السالکین, مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی پر پوری تین جلد کیا ہے. حضرت نے بہت دیر تک اس پر قرار دیا ہے کہ ابھی تک غائب کسے گئے استعمال ہوئے تھے, تمام قائد اللہ کے رب العالمین ہے, رحمان رحیم ہے, مالک, سب غائب تھے. کہتے ہیں اتنا پڑھنے کے بعد اللہ کو حاضر سمجھنا, سمجھ کے کہنا چاہیے ایاک نعبد. کہتے ہیں نسبت احسان پیدا کرنے کے لیے اتنی جملہ کافی ہے کہ تم اللہ کو سامنے سمجھ لو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق دے. تمام علوم اس کے اندر ہیں, اس کے اندر پورے سلوک کو بیان فرما دیا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین, یہ سلوک کا پہلا مقام, یہ کیا ہے؟ رحمان رحیم, مارگوں میں دین. اس کے بعد تم کو اللہ کو حالص سمجھ ہی لینا چاہیے, اور اس طرح کو اياك نعبد آپ ہی کی بات کرتے ہیں, معلوم ہوا کہ نسبت احسان پیدا کرنے کے لیے سورہ کافی ہے. اگر ہم تصور کریں, بعض لوگ کہتے بھی ہیں اتنے دنوں سے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی ہم کو, ہمارے دوست ایک بزرگ تھے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے, انہوں نے کہا بھائی نماز پڑھو. اسے بزرگ کے حساب حال رہے ہوں گے, کہا ہم نماز میں نہیں پڑھیں گے. ارے کہیے پڑھو, کہاں ہٹا ہم پڑھیں گے لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. کہا بھائی سورہ فاتحہ تو واجب ہے معلوم ہے. کہاں بڑا ہم پڑھیں گے لیکن اياک نعبد و اياک نستعین نہیں پڑھیں گے. کہا وہ بھی ایک آیت ہے, یہ مجبور ہو گئے تو پڑھاؤ ڈولے. الحمد للہ رب العالمین صحیح صالح, الرحمن الرحیم صحیح صالح, مالک یوم الدین. جب اياک نعبد وہ پہنچے تو پورے بدن پھٹ گیا, خون میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ کس منہ سے میں کہوں کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں, میں تو غیروں کی عبادت کر رہا ہوں. اسے رہ مر گئی وفات ہوئی, بلکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اياک نعبد و اياک نستعین. ہم دن رات کہہ رہے ہیں لیکن کبھی ہم کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا دعویٰ کر رہے ہیں. اياک نعبد و اياک نستعین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق. کہتے ہیں نسبت احسان اياک نعبد و اياک نستعین میں پہنچ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق مرمت فرمائے. اياک نعبد و اياک نستعین, آپ ہی کے من سے مدد طلب کرتے ہیں. اس بنا پر عبادت بھی جو ہو اس میں بھی اپنے کو اس کا کرنے والا صحیح معنی میں نہیں سمجھے, اس میں بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دیا تو ہم نے اياک نعبد و اياک نستعین جو بھی آئے تھے ذکر اللہ. ہمارے حضرت حاجی عبداللہ اللہ صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ مجھ سے کوئی ناخوش ہے کیا؟ کہا نہیں ناخوش تو نہیں ہوں. کہا تو پھر فرمایا کہ یہ جو تم ذکر کرتے ہو ہم ناخوش رہتے تو ذکر کر پاتے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہی ہوتا ہے توفیق, تبھی آدمی ذکر بھی کر پاتا ہے. اتنے ذکر جو جن لوگوں نے کیا ہے ظاہر کہ توفیق ہی تو ان کے وقت میں برکت ہوئی. بڑے بڑی علامت اس جگہ پر میں دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اپنا بندہ بنایا ہے. ہم کو بندہ بنا کے تو بندہ بنے ہی رہنا چاہیے. اللہم اعلی عبدک وابن عبدک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک, اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے ہی کے لڑکا ہوں, آپ کے بانی کے لڑکا ہوں. یہ سب معرفت, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائیت کو سکھایا. کبھی کبھی حضرت فرماتے تھے دیکھو صوفیاء نے بھی فرائیت پر کلام کیا ہے لیکن اسے کبھی انہوں نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائیت کو ظاہر فرمایا اور ایسی فرائیت ہے کہ جو صوفیاء اولیاء کو سمجھ میں بھی نہیں آئی بات. اس کو بہت اس کو بہت ترجیح دیتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک نہایت کیا ہے, سہل بھی ہے آسان بھی ہے اور معرفت کا بھی ہے. فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں اے اللہ یہ ہاتھ بھی میرا آپ کا ہے, یہ انگلی سب ہاتھ ہے, آن بھی ہاتھ سب آپ کی ہے. کہتے ہیں کسی صوفی نے کہا کہ اللہ یہ ہاتھ آپ کا ہاتھ ہے؟ کبھی نہیں کہتا, صوفی نہیں کہتا عمر کو. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائیت بھی سب سے بڑی فرائیت تھی. تسہیل کیا حضرت تھانوی نے, تجدید کیا ضرور لیکن حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے طریق کو تسہیل کر کے پیش کیا ہے. وہ ان کی کتابیں آپ دیکھیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے, اسی لیے جمع کیا ہے تاکہ اللہ کا قرب اللہ کے یہاں قبولیت ہم کو آتی ہوئی تھا ہمارا مجمع ہے. اسی لیے آیا ہوا ہے کہ اللہ سے ہمارا صحیح تعلق پیدا ہو جائے اور تعلق کا صحیح راستہ ہم کو معلوم ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا راستہ نہ صاف ہے نہ عام ہے. اس بنا پر ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا استحضار, حضرت علی میں نے بہت دکھا اس پر کہ دعاؤں کا استحضار بدلی, اس سے ابدیت آئے گی, رونق ختم ہوگی, عجب ختم ہوگا. آنیسی ابدیت کا ایک بڑا مقام ہم کو حاصل ہو سکتا ہے. بارہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات بیان فرمایا اور پورے ہماری پیدائش کے جو مقصد ہو یہاں بیان فرما لیا کہ اگر ہم سے تعلق تین چیزوں کا استعدار کو ای آ کر نام دو وہ ای آ کر سہین مدار چڑھا سے لکھا مدار جو سالگین پھر ای آ کر نام دو وہ ای آ کر سہین اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں کیونکہ اس کا استعدار تھوڑا بہت رہتا ہے اس بنا پر میں نے کہا کہ آج تھوڑا سے اس کو بیان کر دوں وہ سورہ فاتحہ میں سب ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک ہم آپ ہی کے بات کرتے ہیں و ایاک نستعین ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ایک ساتھ کے ہم بیٹھے ہوئے تھے بہت بڑے لیکن وہ تصور وغیرہ کے خراب تھے تو میں نے یہ شروع کیا تو جب میں گیا کہ قرآن شریف میں یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کیا فرمائے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم معلوم ہوا کہ ہدایت بغیر منعم علیہم کے ساتھ رہے ہوئے نہیں ملے گی اس سے اونچوں گے بہت زبردست اور پھر جب میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط اس میں اشارہ وہ تو مقصود ہے اور ایاک نعبد و یہ طریق اس کا ہے وہ طریق ہے اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہی طریق کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک رجال صالحین ہیں ان کی اتباع جب تک نہیں کرو گے ہدایت تم کو نہیں ملے گی اور برے ساتھیوں کو غیر مغضوب علیہم ولا الضالین جب برے ساتھیوں جب تک چھوڑو گے نہیں ہدایت نہیں ملے گی سچ کہتا ہوں اسی وقت کہا کہ ہم اتنے دنوں سے مخالف تھے ان صوفی لوگوں کے یہ تو قرآن شریف میں تصور مل گیا اور کہا میں توبہ کرتا ہوں اور فرم گئے بہت جواب کتابیں لگا دیا ختم کر دیا بہرحال دوستو یہ سورہ فاتحہ بہت بڑی چیز ہے آپ حضرات جمع ہوئے یہ مختصر سی بات ہے کیونکہ میری طبیعت بھی راستہ اس وقت تھوڑی سی ناسازگار ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس اجتماع سے نفع پہنچائے دینی علمی اور احسانی و ایمانی یہ نفع پہنچائے اسی لیے آپ حضرات نے جمع کیا اس کے لوگوں کو اور اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا اور لوگ اتنا میں طلب میں نے کہیں نہیں دیکھے آتے ہیں ابھی گیا تھا بن گیا تھا وہاں بھی لیکن کہاں کہاں یہ مجمع الحمدللہ یہ سننے کا ذوق گر نہ خاصے دار نہ دادے خاص یہ بہت مشہور ہے گر نہ خاصے دار نہ دادے خاص اگر وہ دینا نہ چاہتے تو خاص طلب بھی نہ دیتے یہ طلب کا دینا آنا یہ دلیل ہی بات ہے کہ انشاءاللہ کچھ ملے گا ہم لوگوں کو اس بنا پر اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح اطاعت اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کے فرمائے اور سب پڑھنا لکھنا مشاء اسی لیے اطاعت کے لیے تاکہ اطاعت کرنے کا ڈھنگ آ جائے مرشے اس لیے ہیں کہ اطاعت کرنے کا ہم کو ڈھنگ آ جائے کیسے ہم اطاعت کریں بولے جیسے تیسے کریں تو اللہ کو ہو سکتا ہے ناپسند ہوں اس بنا پر سنت کی راہ اختیار کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے کیسے کام کیا کس طرح کیا جتنا اس سنت کے ہم قریب ہوں گے وہی اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں گے اس بنا پر یہ سب پڑھنا پڑھنا اسی لیے ہے کہ ہم کو راستہ مل جائے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا وما خلق الجن والانس وما خلق الجن والانس الا ليعبدون عبادت ہی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس عبادت کا طریق اللہ تعالیٰ کے رسول نے پورا سکھا دیا اور یہ جو مدارس ہے اسی طریق کا اجرا کر رہے ہیں اور وہی یاد جلا رہے ہیں کہتا ہے سلو کما رائے تمہیں وہ سلی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طریقے تم بھی نماز پڑھو علماء کیا کرتے ہیں ہمارے حضرت فرما دیتے کہ یہ سب قرآن حدیث میں ہے لیکن جب تک سجدہ کرنے والے سجدہ کو نہ دیکھ رہا تھا ہمیں سجدہ کرنا نہ آتا یہ گویا کہ عملی تفسیر ہے یہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں نماز سکھاتے ہیں یہ عملی تفسیر ہے قرآن تو تفسیر ہے اس میں آئے لیکن یہ جو سجدہ کرنا اور رکوع کرنا اور جیسا یہ انہی صحابہ سے ہم کو معلوم ہوا کہ ان حضرات نے اس چیز کو جیسے پہنچایا اسی طریقے پر ہم کریں گے ہے تو اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس نماز کی تلاوت کی توفیق کے لیے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ اور کچھ نہ کچھ میرے دوستوں بزرگوں تو اصل ذکر کا بھی معمول ہونا چاہیے. ذکر فس قرونی اصفر کم وش قرونی بلا تفر مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. اس میں آپ تھوڑا سا معاملہ تصور کی بات سنی ہے تو اصل ذکر براہ راست ذکر جو ہوتا ہے اس کی کچھ اور باتیں ہوتی ہیں. اس میں آپ کم سے کم کلمہ طیبہ تو ضرور ایک سو مرتبہ ورد کرنا چاہیے, لا الہ الا اللہ, ایک سو مرتبہ محمد رسول اللہ. مجدی صاحب فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں وہ قوت ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے کے لا الہ الا اللہ کے وجہ سے لاکھوں کروڑ میل کی مسافت طے کر لیتا ہے. اتنی بڑی سوال یہ. اس میں آپ مجدی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آرزو نے کوئی مجھ کو آرزو نہیں سوائے اس کے کہ گوشے طرح ہی ہو ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں. اس بنا پر ان چیزوں کا بھی اہتمام ذکر اللہ کا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے اللہ سے صحیح نسبت صحیح تعلق پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ کھلتا ہے. ظاہری تلاوت یہ سب پڑھنا اللہ ہی کے ذکر ہے, ذکر ہی ہے, لیکن یہ خاص چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مدرسوں میں بھی آنا چاہیے. ہمارے مولانا یوسف صاحب نے اور بزرگوں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے چند آدمی حضرت وہاں یوسف صاحب فلا فلا پر لکھا, وہاں شوفی صاحب کی لکھا کہ مدرسوں میں ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے. میں نے نقل کیا ہے پورا قطعی ہے. سب پڑھنا پڑھا ایک طرف لیکن بلا واسطہ اللہ کا ذکر یہ بہت بہت فیضا فرقتا فنشم ویدا رب دے گا فرقم. اب تب بواسطے تبلیغ ہم کو یاد کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب بغیر واسطے اس کے براہ راست مجھ کو یاد کرو. پیدا فرق تھا فن سب ویدا ربے کا فرق. اس میں آپ اس ذکر کا بھی کسی درجہ اہتمام ہونا چاہیے. اخلاق تصور معنی ہے اصلاح اخلاق کا اور تقصیر ذکر کا. اخلاق کی اصلاح عجب نہ ہو, کبر نہ ہو, دما نہ ہو. فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مت ہو گئے بسرا کی جامع مسجد میں دیکھا تو سب لوگ واز کہہ رہے ہیں کرسی کو بیٹھ کر کے بیٹھے. حضرت علی نقل کیا ہے, حضرت علی نے پوچھا کہ تم لوگ کس کے اجازت سے واز کہہ رہے ہو. یہ اس وقت بھی روک ٹوک کیا انہوں نے کہ بے سمجھے مجھے واز نہ کیا کرو. کہتے ہیں انہوں نے حضرت علی کہا تم لوگ کس کے اجازت سے واز کہہ رہے ہو, ہاں ہم امتحان لیں گے تمہارا. اور سب سے پہلے حسن بصری سامنے تھے, کہا آؤ. اب اس وقت کہا میں تمہارا امتحان لوں گا, کچھ پوچھوں گا. تو انہوں نے بھائی اس سے کہا پوچھیے آپ. پوچھا انہوں نے بتلاؤ کہ دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے. فوراً فرمایا ورا سمجھے ہوئے تھے دین کو, دین کو سمجھے ہوئے تھے. سب سے بہتر چیز کیا ہے ورا, اور سب سے بدتر چیز کیا ہے تما. کہا جا آواز کو تمہیں پاس ہو گیا, کہتے ہی پاس ہو گئے. لیکن یہ دو چیزیں معلوم ہوئی کہ واز کے ہر آدمی کے واز کو انہوں نے پسند نہیں کیا. اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں. خود شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ واضح کے اندر بھی کیا ہے دیانت, دیانت ہونی چاہیے اور عدالت ہونی چاہیے تاکہ وہ حدیث کو صحیح سے پڑھ سکے, روایتیں صحیح سے بیان کر سکے. کیونکہ بہت زیادہ وعید ہے حدیثوں کو تو وہ بیان کرنا بہت بڑی حدیث ہے. وہاں حبیب الرحمان صاحب آدمی ہمارے شہر مسلم کا جلسہ ہوتا ہے تشریف لے گئے. ہم نے کہا حضرت آپ ہی کچھ بیان فرمائیے. سر گئے چلے گئے, تین منٹ بیان کیا, تین منٹ ہونے تو کہا کہ بس میں یہ کہنے آیا ہوں کہ روایتوں کو بغیر شرط کے بیان کرو, کم سے اخیر رابطے ضرور بیان کرو ورنہ خلط مت ہو جائے گا سب. اور کل تو گزرا ہے میرے دوست کو بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے یہ دین پہنچایا ہے, معتبر ذرائع سے بتایا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی حضرت صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ, بعض روایتوں میں نقل کرتے تھے. قال نبی او کما قال کتنی مرتبہ ڈرتے تھے. آج ایک بلا تکلف حدیثوں کو بیان کیا جاتا ہے, غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں, روایت, یہ سب چیزیں ہم لوگ کو بیان کرنا ضروری ہے. اور تصوف وغیرہ سب ہی ہے, سب لوگ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے اور صحیح طور سے علم کی ترجمانی کی توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے خلاف ہو. اس کے لیے اسی کے لیے اجازت بھی دی جاتی ہے، اس کے لیے سند پڑھائی، سب کی پڑھنا پڑھانا چاہیے ہے، اس صحیح طور سے ہم دین کو پہنچا سکیں، علم دین سے خود متصف ہوں اور علم دین کو عوام تک پہنچا سکیں. عمل تو ہو رہا ہے بہت سارا، لیکن بہت سا عمل ایسا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق، ان کے تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ آخری بیان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس مجلس کے برکات سے مستفید فرمائے اور کہ سلسلہ سالوں باقی رہے. یہاں تو صرف ذکر کے ماحول میں ہم لوگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ واقعی ذکر کا ماحول، ذاکرین سے ملاقات رہی اور نمازیوں سے ملاقات رہی، دین کے لیے آنے والوں سے ملاقات رہی، اب اس سے بغیر کیا ہوگا؟ اللہ تو وہاں بھی ہم لوگ کے نہیں رہتا ہے. اس بنا پر مجھے بہت فخر ہے اور بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے مجالس کے لیے اس میں دین کی باتوں کو، شریعت کی، تصوف کی باتوں کو سنانے کی اجازت، اس لیے ہر کسی کی باتیں میں کر لیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ کیا یہ اور کیا. آج اخیر میں اسی کو میں نے بات کیا، یہ مجلس دین ہے اور مجلس تربیت ہے، مجلس تعلیم ہے، اس میں ہر قسم کی باتیں ہوں تاکہ دین پورا پورا لوگوں کا پہنچ جائے. اس بنا پر تھوڑا بہت جو کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت اور تمام لوگوں کو صحت کے لیے درخواست میں کرتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھے. ہمارے بچوں کو بھی دین پر بہت ضرورت ہے. کہتے ہیں اے ملو مر عمل کرو، کہتے ہیں اے ملو عمل کرو، اور اسی طریقے سے اپنے لڑکوں کو بھی عمل سکھاؤ. لڑکوں کو یہ بھی بہت ضروری ہے، اپنی اولاد کو جنت کے راستے پر لے چلنا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ چار لڑکے ہمارے تھے، ایک تو دو تین ہی ہیں یہاں، محبوب بھی تھے سعید. میں گیا حضرت معالی میں گیا ہے تو حضرت معالی میں نے پوچھا، فوراً ہی پوچھا ہے کہ یہ لڑکے کیا پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا حضرت عربی پڑھتے ہیں. تو کہا چاروں عربی پڑھتے ہیں؟ معالی میں نے کہا چاروں عربی. میں کہا ہاں. میں پھر میں نے کہا جب ایک کے لیے میں سمجھتا ہوں تو تین کے لیے کیوں نہ سمجھوں گا؟ سب کے لیے وہی ہے. جب ایک کے لیے ایک چیز ضروری ہے تو دوسرے کی ضرورت ہے، تیسری ضرورت ہے. اس بنا پر الحمد للہ اللہ ثانی جہاں تک ہو سکا میں نے دین ہی کی تعلیم دینے کی کوشش کیا اور اسی سلسلے میں رکھنے کی الحمد للہ سب ہے. ہمارے لڑکے مقبول بھی تھے، سعید ماشاءاللہ بہت ہی بلند بحرین میں ہے علمی کے سلسلے میں، عزیز ہی آئے، وہاں ترجمان تھا عزیز، لڑکا مارا ہے، بہت بھولا مارا تھا لیکن ریٹائر ہو گیا. آ گیا بہت اس کے لوگوں نے تعلیم دی کے دیا، بہت پابند، وہ عربی میں ترجمہ، اردو سے عربی میں وہاں دارالعلوم میں کرتا تھا. اور محبوب کے سامنے ہی ہیں بزرگ آدمی ہمارے عبداللہ عبداللہ بھی ماشاء اللہ یہی تعلیم حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اسی تعلیم پر رکھے اور اس کے برکات سے مستفید فرمائے، لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو. اللہ تعالیٰ مفید بہت بڑا دروازہ ہے افادے کا، علمی افادہ، علم کے ذریعے سے سارے عالم پر فرض. بہت لکھا ہے کہ مال کے ذریعے سے ساری دنیا پر تم وسیع نہیں ہو سکتے، حدیث ہے، لیکن علم کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے سارے دنیا پر تم ہو. اس بنا پر جو علم دین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق دین ہے، اس بنا پر ان چیزوں کو اختیار کرنا ہم تمام مردوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، سبھی کو اس پر آنا ہے. اللہ تعالیٰ تاکہ رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشنی حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے کام سے اللہ تعالیٰ یہ بلائیں جو آ رہی ہیں طرح طرح کی، اللہ ان بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں اس کا اب آخری تقریر ہے. میں انشاءاللہ صبح جا جاؤں گا، وہاں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایسی کام رہتا ہی ہے، دن رات رہتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کی بھی دعا فرمائے، یہاں کی قبولیت کی دعا فرمائے، اور دین کے علم میں، اس کی خدمت میں رہنے کی، اس کی خدمت کرنے کی توفیق برامد فرمائے. دعا بھی کریے. اللہم صلی اللہ سید نبی امی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ساری آپ حضرات کا کہ اس عظیم کام کے لیے آپ نے دعوت دی اور میں حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کام کو میرے قبول فرمائے، آپ حضرات کو نفل کثیر سے بار بار فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کام کرنے کی توفیق ملتی رہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں. تحریروں سے بھی الحمدللہ کچھ کچھ لکھتا رہتا ہوں، اقوال سلف 11 جلدوں میں تیار ہو گئی ہے، بہت علماء نے بہت پسند کیا اس کو. اس کے علاوہ اور تفسیر وغیرہ کتابیں بھی ہیں، ان سبوں کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ جو باقی ہو پوری ہوں، اور جو ہو چکی ہوں اس سے تمام لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور میرے اس عمل کو اللہ قبول فرما کر کے اجر و ثواب سے اپنے عزت و احترام سے مستفید فرمائیں. آپ حضرات نے بہت خدمت کی، بہت اکرام فرمایا، بہت انتظام فرمایا، ہر طریقے سے رعایت فرمائی. اللہ تعالیٰ ان سب کی مولانا کو اور جو بھی حضرات چھوٹے بڑے جنہوں نے کیا ہے، میں سب کا ان کا احسان مند ہوں، ممنون احسان ہوں. اللہ تعالیٰ خوب اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے اور اپنے خاص قرب و قبول سے نوازے، اور جو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما کر کے ہم سب کو اطمینان و سکون عطا فرمائے، اور خاص اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے. یہ دنیا میں آ کر کے سب سے تعلق جوڑا اللہ رب العالمین ہی سے تعلق نہیں جوڑا تو کیا کیا ہے؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.